Ah, no, Kimde? Huruful nida diyor. Huruful nida fasıl mı? Huruful nida hamsatun dafin zati. Kim ya ve aya ve haya ve ay ve hamzatul maftuhatu. Yo ya da ve aya da ve haya dri ve bal ay. Sıra. Sıra. Ve bal ve hamzatul maftuhatu hamza maftuha. Da halat dekhana hamza ka mutha zakat karte kala kala hamza maqsoor aati kala kala hamza mazmoom aati aise ka nahi ha nada hamza mufta aise tafsil da ko de haru tashreeh to da chif ai wal hamza to lil qareeb da ai wa hamza da cha de parat hai ye qareeb de parat hai che nazde ta ho se dekhana be 50 sala ke ai sala de rehte to pa hamza sala de rehte tishwa kana ای زیدون ویل کنا و آ زیدون تیشو کنا و آیا و حیا و آیا و حیا دا چه دی پرادی نیل باید دا چه وریا بیده نا ایتا چه که ایبه بلا دکی چه آیا زیدو ویل کنا و حیا زیدو تیشو و یا لهما و دیا سلو ای دوال دی پرادا اینی قریب دی پرا ای بایی دی پرا ولی المتوسط و درمیانا دی پرا چه تیشو کنا چه تو تا درمیانا لی دشی قریب دی کنا نا د یې پټولې نه غمو دا قریب د پوره سي متوسطه پوره سي باندې د پوره تیشو کنه هم ځکنه دا څه چې ده چې وریا یو دی نه تیشو کنه ها بیا هغه ته چې کوم دې پر کنه هغه مد صوت ضرورت چې اوس نه تاوکې دې څه چې وینې چې اوس نه تاوکې نو دا وری ها وہ مد سوچ سی اپ چاہتا رہتے اقلی تو قتل تو خور کے ساتھ خور دے دے پھر ہے کھانا ہاں دسا وہ بغا بغا کر رہتے جی کلی پاں آہا مدا کر رہتے دے تو کہ آیا وہ حیا ہے کھانا دبا ایدے پر رہتے کھانا آیا سے کتنی دی وہ حیا سے خور کھا دے دے وہ پا خیر سے علیہ خدا نہیں گا کھانا ہاں علیہ سے کنی مقبلہ مطلب دے مجھے مد سے کم سی کھانا نے دیو ان کہ آیا دے دو آیا دے دے او دا ہات تین دے پر کنا دا قریب نے سنا اے دیتا مت دے سوتے سورا تا نہ سچ تین دے نا نہ ذکر نے دا آدے سچ تین دے ائی پڑھ لے سنا ہاں وہ حمزہ دا سچ دے کر پڑا کافی دی تیسرا سنا او دا متوسط تھی بھی متوسط تے پر خسر پیپ تھی یہ سی تھا نا ہاں بپیاسے چکنے پہ رکھا نا آیا چکنے پہ رکھا نا ہاں حروف میں ندی دیا احمد پہ کسر تو خوبے کھانا کو دعا دی چھنے وہ بھی احمد پہ لکھا رہا دا پشے کھانا دا پشا ہوتا ہاں نیچے دیتا ہوں سے چی داسا چکنے بائید مدہ پہ رکھا نا ہاں بیا دیتا مدہ سو تا زورا تا نشتا جی دیو آئی نیچے مدہ رکھا نا حروف اکام دی کل تا خوبے پشا رہا تا وچی بیا دیتا ہوں سے چینا بیا چکنے پہ رکھا نا قریب آدھا ہونا لکھا نا بیا نفس مد صوت ضرورت تھا تیس نہیں بیا پالیت سر مد صوت پشر ہوا تھا تیس کا سا دیویچ وقت مرا احکام دل مونادا او پا تکسیتا ترسوی دا احکام دل مونادا چیس نہیں آمار سے چیس نہیں آمار سے بات ہے میرے کھانا ترسوی دی چاکی نہیں چکانا مونا دا مفرد مارے فائی گرے سرکے بھی منی پر زمان باندے تیسا کھانا اور کبھی سرکے بھی چیتن دی چاہا ہم مونا دا سائی با مارے فان واسا چیتن دی مفرد نہ کہہ رہا ہوا بے سائی با چاہا مارے فان نہیں نہ کہہ رہا جو سرکے بھی بیا ممنی مفرد خانا ہاں یا رجلو ہاں چه موس مرد ہاں معرفہ آوی ہاں بیسا خوکم ہو مملی پر زمان بندے وہ کانا کہہ رہا ہو مفرد معرفہ ہو نکرہ غیر معین دیو خوکم نو ہو چه مملی بھی بزمان بندے چې مفرد معرفه دی منکرات غیر معینه دی کنه بیا دا مری په زما مونږ لکه یا زید او یا رجل و چې نکرایو خو معینه دی لکه آغا چې کوم بده کنه بیا دې چې مغازه چې کوم دی منصوبه دې کوم دی لکه یا رجل خو بده کنه ورته مثال چې غاوی مفرد معرفه دی بده کنه یا نکرا معینه دی څه دی نکرا معینه بدا منی په زمان مانید تشوا کنه و نکرا نکرا غیر معینه و بیا تو جهن دی بیا هم منصوب دی کن یا رجولا خوز دیا دی بده کنه و که منده مضافه و یشه من مضافه و بیا منصوب دی کن لبا یا عبدالله یا تالی عمد آبادا دا فبیده کنه فتن حروف الیجاب حروف ایجاب ستتون دا سنو دی شپیر دی نعم و بلا و اجل و جیره و این و بل و ای سمجھا تا حروف ایجاب یعنی آ حروف چه پیسا جواب ایر قبول چه بلتا سر که دا چه پیسا دا بجی خانا ایسی تفریر دا قدائی چه اما نعم ارچه نعم دا فلی تقریر کلام صادق دادا دا پر تقریر اندر ثبت اولی دا کلام ثبت دا پر تقریر مار ثبت اول چه آ کلام ثبت دا ایسا دا ثبت دا مضبطا کانن کان او منفین برابر هر دغه مثبت وی دو کا صحیح منفی وی او کله دې کې چې استفهام کانا او خبره برابر دغه کا علامه استفهامی وی اکل نه سبب کو کا صحیح خبرې وی ها او دا تقریر دې کړه نه سبب کو اکل نه سبب څه څه دې کوي دا څنګه مثال درته نو کو اجا زیدون څه کړه نه مو په ځای کې اجا زیدون اے روح را زید او ته به څه نام نام څه معنا چې روحلا د زید دا پوسټ نه پدې کنه دا جا زید نه وځي نه ها دا څه څه څه دتا وځي نه نو بیا ها کلام یو وخت کنه هغه بات به جو څه دتا وځي نه کوته ته چې نام یې سم چې روحلا د زید او بل څه ده چې وا اما جا زید ها مو دا پسنه کوي چاند دا روحلا زید ها ایا نه دا روحلا زید کوته ته چې نام سمونه دتا چینه دا روحا نه چې نه نه نه ځکه ها مشه کلامه استفهامی منفی ده نه ها هغه نه پیسه ده وی چینه دا روحا ده په پیسه دا خو دې ثاني ثاني نه شول ها د مثبت او د منفی خو چې ا استفهامی وی دا کنه دوره نه څنګه دل کچا مثبت او منفی وی خو خبري لکه مو ته تاو مثال کا چې جا زیدون څه څه جا زیدون څه څه نعم هنه تپوس کلام خبری دا تھا نا ایسے فام نہ دا جا زید روح اللہ دے تو چے نام اے روح اللہ او مو تو چے ما جا زید ہاں نہ روح اللہ دے تو چے نام سمانا اے نو روح اللہ دا مطلب دا چا کلام سبب سدا دیکھ رہے سے کو تقریبا ہا سا دے صحیح پخو زید دے تے سنا کام مضبوط وی ہاں تے بات سبب تے وی کم نہیں سی سنتا دا کلام سے فہمیو کا کلام خبری دے زم زکلا دوی چه وبل وبلا ودا بلا چه دا تختص بی ایجاب ما نفیا استفهاما دوی چه دا بلا چه دا دا مختص تا پا اثبات ای کلام پا اثبات ای کلام تا نفیا چهنه که کلیه شده سر که دا چهنه که استفهاما بوده دا نا پا دا تا خلق چه چه دا کلام منفی دا سایوی دا دا استفهاما سر که دا یا متصل برات تا استفهاما پدا سے خاص چې متصل وی دا کلام منفی دے ادا ته دته فهم دے ادا ته دیتا سره ایسے فهم سره په دې سره څه څه بلا چا ده پردا دا خاصه په چاته دي کی ایجاب ایجاب سمون اس بات سره کې ده اس بات ایک کلام دے پر نفیا دے اس بات یې رسیدو پر نفیا ته دي نو چې نفیا شو وایي دې کنه او په خاله کوم دې غشه چې استفهام ته بیا ښه استفهام نه نه خفیره دارو چې د نعم څخه داسې په جواب دي چاسه کلامې منفی استفهامی شي ویدا ښایي منفی هو ځه ښایي استفهامی او دای په جواب ده چې او دای په څه دی ده آنده په څه ځاتو نه بدلږي څه کې ده ایجاب نه اثبات همو څنګه دې سره اگر پیش بات ہونے بدلا دی تیسرا سانا لکا مثلا سرنجے سانا کا قولی ہی تعالی لکا ذا قولی بری تعالی الستو درب دکم ہنے بورا الستو درب دکم دلستو درب کلا منفی دا کانا اس حمزہ پر دیکھا اس فہمی شو کانا کلا منفی اس فہمی اس کے شو اس پجاوب سے کالو دیتی چی بالا بالا سمانا پر پرتے سے چی ویلے نا ویلنا تیمیز رابیه تیمیز احالت تو درد کن میز رابطو سے آیا پیسا مجھے بدا کرتا پیس باس مندی پیسا مجھے بدا کرتا پیس باس مندی نیدنا نوش خام خاصا بھی نفی بھی سلے بھی کلامی منفی بھی اوی باسا ایسے فہمی دا چیسی پجاو جیسا کلامی منفی ایسے فہمی سے او دا ایسا ہی تو ایجاب دیا سیسی کو چکم سائی نتیسو بیدا این آنے سے پیس باس مندی والا بھی نفس پچا مجھے والے تیز بات تیز آنے پوپے شا شا شا وہ اوبرا خصوص بلا خاص بی جاب ما تیز بات تیز شا لکیا تیز پیسو استفہام بربار حقا استفہام نی کا قولی تعالی علس درب دکن قالو بلا او خبر یسی خبر جیسن دی استفہام نی کما یو قالو لکا سرنگی ویلش چی لم یقم زیدون سر کدا لم یقم زیدون ہے نے چنو دا ویلوڑ دا کوئی تا بتلے تے چ بالا سمانا چ ویلے نا ویلے نا ایک ات کاما چ ویلوڑ دا دے نے دا تے کولا نر دے چ دایر سی دایر سی تو جواب دے چاہتے اے کلامے اے سے فہمی سے دا سے دے سکدا نا اے کلامے منفی سے سکتے چ مسے دا خامہ خنفی دی بے عام دے نہ آہا چ سے فہم لیا خبر سر کے بھی ارسی پہ جب رچا کے کلان ہے منفی سے مخصد خالا خنفی ہے اب یہ آئیس ابحام بھی لکہ دوارا مثال یا سر خبر بھی لکہ دوارا مثال نم ذکر وہ دا پہ کالا پہ جاؤ دیا کہ رسی خوص سر کے کو چاہی سر دو چاہ خنف سے پہ چاہ مجھے بدل رہی تیز بات مجھے بدل رہی آئی کلان منفی سے آئی نے اللہ سے دور دکم آئی زنی رابطوں سے ہاں جدی سر دے کہ بالا سمانا چی ویلے نا تدی میر را دیئے ہیں آنے سے بچا پاکے بدا رہا اس بات مندے دانے سے موت دے کہ لم یقم زیدون سر سے نا نتا بھی لوڑ دائی مصر خبر میں دیر کرو یہ نبی لوڑی دی زنے میں خبر دے چنے بھی لوڑ دائی تد تدی کہ بالا سمانا چی ویلے نا بھی لوڑ دا زید میرے کہا سب خاطر شو آئے میرے کہا نا ویلے نا بھی لوڑ دا زید پیرے و ای و بچ کیندو پہ لکن دا ای چی دا لیل از بات بعد از افہام ہے من دکھنا دا سی چاہ دے پورا دے از بات پورا اسے دی چاہنا ایک از افہام نا اسے دی چاہنا ایز افہام نا انہی سمانا او چاہ مخش کلام پورا او آسا بیتا دی سر کے دا آسا بیتا دی پیسا نا وہ ایک کنا خورسی اسے دی افہام نا و یلزم حال قسم و لازم در سر قسم سر کے دا قسم سارا لازم پہلے قسم نہیں دے کر سر کے دا پہلے قسم دے وا مقسم بہ ای لفظ اللہ دی یا لفظ رب دی یا لفظ یا عمر دی تشوا دا دے سین اسی مقسم بہ لفظ دے اللہ یا لفظ دے رب یا عمر تشوا سن دا دے سین دی سن اور سی اس بات پر دے کہ ای جس بات پر سی او سے دے سی بھامنا ہے نا مشہد ہم کلمہ سے بھامی وی کلامی ہے وہ یہ جس بات پر سی وہ یہ جو مال قسم کما اذا قیل لك سن جاوا سے چوی لشی چہ حل کانا کزا او سر کے حل کانا کزا نہیں کانا کلامی سے سمجھیدا کانا چہ یا وعدہ سے جو کو سکتے ہیں کہ ای واللہ سمانا دیکھے ای چہ اے وعدہ ہے سے واللہ ہے قسم میرے کو خدائی مون انا کم بسندہ سے کبھر او مور پسندہ سے کبھر چہ حل دا رب تو صحیح نا سر کے مولے چہ تو والا وہ صحیح چہ تو ایچ ای والا ہے سمانا چہ اے والا نو قسم پر خدا ہے اے والا ہمارے سے کلام نا یہ قسم خدا ہے اس بات سر کے دا یہ خیر اس بات آپ اپنے دوئی سب دیتا بھی سب دیتا جو بھی لنے جاتا نا ہم دے دیکھا نا آپ اپنے دوئی بلتا کو ہم سبیت پر دا مطلب دا ایک ایس بات پچھن دے مثلا مورا سے تگر او انا چلم تو غریب رہی دن سر کے دا لم تزرد زيدا فتسلي في اي والله صحيح انا ما استفهام ولا لم تزرد زيدا فكده خما خما شكل ما استفهمني منا لم تزرد زيدا اي كنده ولا زيد فتسلي اي ولا تمام هي قسم ده لا نمره ولا زيد صحيح انا اها كلام صدا كما شير مثبت بھی پاپل اس بات کو لے کریں گے کما سے منفی پاپل انا سے مجھے ثابت کریں گے سن جاتا علم تو ضرور ہے آتنگا والا سے ای واللہ ہے ایک قسم ان میں لگا والا سے سرچے جا سن جاتا فبل و اجل و جیرے و انہ میرے کہنا و دا اجل و جیرے و انہ لے تصدیق الخبر دا چاہتے پر رسی لے تصدیق الخبر اے جنب خاما خمشہ سوئی حجم راح حضر یادی سرچے بھی این اما شخاما خکرن استفانیو ها سرده او ها ده خبر نه آن نسلو جواب ده خبر شن نسلو پا جواب ده کرن تمنیش نسلو او ده پا جواب ده چه شرسی خبر شرسی نم زکره او ده خوصه ای تصدیق سرده ای کو تصدیق ای کوزی سرنگه لکلا سویه ای بیره کنه چه کبا ازا کیلا لکسن گاو چه ہوئے لشی چه جا زیدن سکتے دا دتویا چه اجل یویا چه جیرے یویا چه ان سمانا اے او صد دیکھو کا چه زیدو تذیک فی حاضر خارو بچا شے بچا خبر شے جا زیدن اجل اجل سمانا چه اے روحلا دا زید لا مطلب جا زیدن جیرے یا جیرہ دولا دا والا جیرے سمانا تیر روحلا دا زید ہمیں دیکھا نا و جا زیدون انہ سمانا انہ ہمیں دیکھا نا سمانا دا تیر روحلا دا زید دا کور تو شکل جا آتا زید چاہ کو دیکھے خبر کو چھے زمین داکھ رہا کہا مضبطی ہو کا منفی بھی داکھ سے مضبط نہیں سننے شکل منفی مثال کا موجود کہ دیکھ اوہ چھے ماہ جا زیدون سر کے ماہ جا زیدون تو چھے اجل سمانا چینہ دار والا زید لا تو پر دیشہ زدت دیک دیکھنا ما جا زیدن سمنا جیرے اچھے نظر ہوگا ما جا زیدن دیکھنا انہ سمنا اچھے نظر ہوگا دا تصدیق دے مشہ خبر کو آگا مشہ خبر کا مضبط ہی ہوگا منفی بھی کش پر سمنا فصل خروف زیادت خروف زیادت سب آتھم لا سمرا دي هو دي ان و ان و ما و لا و من و الباء و اللام هو بي راسل شا اي دي زيادت دارو را هو چه دا بيو كو كلام شا زيد مني بفايده دي زيادت نرا با دارو دا چه بيو كو سا دي بفايده نوي و دا مطلب لك دي مانا مدى زيد دي چه كذي خذف كي آه اصل مانا نرو دي كلام تشن نقصان نفذي بيكي مشخا مسلم مسلم لے پی راوی چیز تو دامن اخذ بکیا مسلم مسلم لے پی راوی دامن اکلا وہ دامن کا دنو ہے چیز زائد دامن کو دامن آنگے چیز بلکل سای بے فائدے تیسا کھانا جکا چکا بلکل بے فائدے چی بیا خواب مجھے کھانا پا کلام پا دہارا شبہ نارو سای خاص کر کون ای پاک شدے وہ تو زائد روغلی دیکھن دی تا بلکل دا سوی چاہ اللہ ہوا بے فائدے بھی چکن دی بیا خواب جو خواب پا کلام شکل اللہ بے فائدے نرسن فائدہ یہ بھی یا تقید بھی سکتے بھی کھانا یا مثال کا چکن دی پا دیکھانا یہ سجا بار برابری ہے چی دا ہمیوی ہے جیسے جنہ بار برابری ہے چی دا ہمیوی ہے جیسے جاو کافیا بار برابری ہے نمی ساکرہ یہ تقسیم جہے کلام دی پر دیکھانا چی دا نیوی سارا کلام تشنی دشی یا کلمات شکا تشاری داشتی بے وہ چی دارو سارا دیکھا کہ چکن دی جا کاری داشتی نمی دیکھانا دا فائدے دی بشے دیرے فائدے دی بشے نیر پر زوی چپا این دا این چدا تو آپ تو ازادو معن نا پیاتے دا تو تیجی دیکھا سر دیما نا پیاتا را نکو ما این زیدن قائمون ما این زیدن قائمون دا این زیدن سمجھ چی ما زیدن قائمون ندا زیدی روڑ و ما مزدریا تے و سرا دیما مزدریا سرا دیشا ایما مزدریا سرا سی نکو این تو زیر ما این یہ جو سلو امیر دا این زید دا یعنی این پر انتظار کرتا ما جو سمجھا تر آم اندہ پھر ہے چکشینی آمیر سرکے دا چکشینی آمیر چکشینی امین دیتا نصید اندیر ترسا کا چکشینی انتظار کرتی دا اندائید دا پیسے وما آل لما وہ سرا دے لمایا دائید دا سی نقو لما ان جلس دا جلس دا پیسے کہنا این ده این لره که سما لما جلس ده جلس ده پیسه نه سما نه ده که ده کنی سپیس نه دیکری الخیفیتو ده کسی دیکری که خینیتو ده الخینیتو ده لما خینیه ده ده این زاید ده لما جلس ده جلس ده پیسه نه خینیه ده منه چه کلا تک شنه زبا شنو چه کنی ای کنه شی کنه کلا چه تکشنه زبا پا وقت شنه چیم ده این ده ید ده و ده این خلولو ده ده ویچ و ان و ده ان چرا توزاد معا لما ده زیتا اول چه تره دیچا ده ده لما سره زیده سی که قول هی تارا لکا ده تو جره سره پک و بیده کنه چه فلما ان جار بشیرو ای کنه این زده که ده انزه ایده سمانه چه فلما جعل کلا چه روغلو اغری ورکا دین که کلا چه روغلو سی که اغری ایده که ده انزیا و کنیا چه منا دارو چه فلما جعل ورکا کلا چه روغلو اغری ورکا ده انزه ایده و بین الاول قسم المتقدم علیها و بل زیده دینی ده انت نو دلمو و ده قسم شه و میری چاشه دلو ده قسم شه خور ده قسم المتقدم علیها چا مخشی پا دیخه لو بونده ہم کہتے ہیں ہاں لو والله لو ان لو قمت قمت اور دا ان دا دے قسم نہ والله وہ دیکھ لو یہ تے پرما سے غلط ہے وہ دا قسم مقصد ہے دیکھا نا ہاں جیسے کہ دل چھ نو دے لو دے قسم سے خدا سے قسم المتقدم علی اچھا مقصد تے دیکھ لو مولا جی دیکھا نا یعنی دو تے کہ دا مطلب ہے قسم میں گئی دیکھا نا ہاں لو قمت قمت کچے تو گزرے زبا دا ان زائد ٹھیک ہے وما وما وما تزاد ما اذا ومتى واين وان واين وان شرطيات دور ما خبر ولا وچ ما تو دا تو تیری سرا دے اذا اذا سرا دے دسی ود متى سرا ود اين سرا ود ان سرا ود اين سرا ود ان سرا ہو شرطيات فخاد کو دے دسی چدا تو سی شرطيات نہیں سمجھا دا څه څه کوته ده کنه شرطيات وی غوت ده ما سره زاید در دي نه کما ته کول لکه څنګه چې ته یو مثال درته دي ها چې زا ما سنتو زا ما سنتا سنتو دا ما زاید ده کله چې ترې ځانو سه زبر ښا او دا ځا شرطيات ده نه مونږ له شرط شو وله ها چې په دې شرط او چې ترې ځانو سه زبر ښا فدیر شرط چه کلا فرشانو سه زبا فرشان مثلا دماغ دایده چنده دایده و قضل بواقی و دا هرنگ دا بواقی چنده پس پا خشای نسانیت در کری دی کنی دیر کری دی غاورا کم مطا مطا ما تخرجو اخرجو فدیر شرط چه کلا توو سه زبا و دماغ دایده دا و دا رنگ دا ایو سا و ایم ما تدعو فلهو الاسماء دا ایو سا رو دماغ دایده سما و ایم تدعو و پکیم نو میں چھتب دے لے پدیر شرط چھ پکیم نو میں تدے لے تد ہو و فلہو الاسماء الحسنا دلن و نیازی شلی و بچی کن دہا انا ولا انا ولا در قدمی انا ولا مثال بیدہ کنی دہا انا ولا قدر کچی ہاں ارزونا تشکیدہ انما تجلس اجلس پدیش خاطر پکیز تکشنے پہاڑ شروع جا شنے جی جانو کہ میں کہنا وہ دے اینہ چکن دے کہنا ہاں لگا مثلا چکن ہاں ہاں کہنا اینہ سا چرو غلا دی اینہ مسجلس اجلس ہیں نماز ہے نہیں اینہ مسجلس اجلس پہلے کہنا پدیش خاطر چکن دے تکشنے جب آدھی شکن جی پکڑے کہنا اچھا و این او بل دے ہے این سارا چکن دے لکا اما ترین اما ترین اچھا این مارا جے نمی زکر نمی زکر این ما ترین پا دیر شرط نمی زکر نا چکتا اوی نے چکن دے اگر بار سوکتا نا اما ترین مرل باشا رہے اخدم چکن دے دیتے و بعد بعد خلق الزر و دا زیدر دنی سیکر دا ما وسته دې اجازه نه خورتي جره او کله خرجه نه خو وسته نه خورتي جره سره دا لا زيد عندي نقول قوله تعالى لقد أتى شفاء بما رحمة من الله سيكنا ها ألين سلام دي ملي أين دوتا كذي تاكل ولا ده دي بيا سلام خسر جزاء كنا أنت ما شفاء برحمة من الله فتصبغ دي رحمة سر دي خدائي سر كنا فتصبغ دي رحمة سر إيشانا دي خدائي سر عندما دوتا كذا لا زيد عندي وبل دي عنصر بيا سنا أما قليل لا يصبحون لا ما زيد لا دي عنصر ولا ده أوه ان عم قليل لا يصبحن نعم ذاكرة ان دي غير غرفة دلسك من دينا ده لا يصبحن دي خالة حوغر دي نادي من فشمونة نعم ذاكرة نماز دي ده وبل ومما خطيئات ان دي من سر جن ومما خطيئات اغرقو نما زي ده جن ان هم من خطيئات نعم ذاكرة فسبب دي خدمين سوا بيانا فسبب دي خطيئات دي سر اغرقو دي غار کرسو جن فأدخلوا نارا دي داخل کرسو جن وبل وزيد صديقي كما ان عمر الاخير انت تك كيف صار ولا وزيد صديقي لما زيد كان عمر اخي ويت زيد مومل غرا ده بيتنا لك سنه جامر شي مو وريزا لما زيد ده شي اس ولك بيت ولا تزاد مع الواد ولك انا بعد النفي انا ودلات ده تخر بجراش ويت ده تيجي سراد واو ولك انا خبص ده نسينا والله جفانا زيد رسي خو غصه دي جانا دي نفي نفي نو خو ما جاني زيدون ولا عمرون دو تا كده حلان ورا سي كانا دا جي واو تا زيد رو خلا خو مرس دي جانا نفي نفي نفي نفي نفي دا كانا ما جاني زيدون اني مرس دا خاما خلا منفي بي سر سر بي سي كانا دي واو آتي فانا دي مرس خاما خلا منفي بي كانا بي آتي كنی چاعتا تو واو تا روشي اسر بلا زيد دي مجين دي يعني سمانا چه ما جاني زيدون و عمرون دو كده عمرون دو بچاب دا عطف دا فزيدون مون نعم ذاك نظام انا ما جاني زيدون وعمر نظر اولا متزيد و عمر ان ظلام يعني جرو دي يعني ده هو فلاك زي شو ده ده دي مش تاكيد ده نفي ده فرادا زيد ده ايه ده فرادا تاكيد ده نفي ده ايه فرادا يا شباب وبعد عن المدريات وبلغ خاخرا بدكنا ده لا ده زي كده هو سيدي ان مدريانا تكني نفهم قوله تعالى لقد قال لي بلتلا ما مناك الله تسجد فسدكين الله دلا زید دا ان مزریادہ پر اخر مداخل دا ہن پھر پتہ نہیں مصدر صدا گیتا نا ہن دا معنی دے کے چہ سسی معنی کرے وتو لارا ہن دیکھا نا جے سو جی دے کرے نا دا ان پتہ نہیں مصدر صدا ہے نا دلا دے خاص کرے نا جے سو جی دے نا معنی دے کے چہ سسی معنی کرے لیتا ہے نا جے سو جی دے کرے نا تو جی دے سکے دنو سجی دے کلے نکی من شیطان تے دیکھنے بیا سجی دا چکن دے دنو سجی دنو کنو مانے کرا کسی دائی کریو با نا مانا دا چی سجی مانے کرا ویتا چکن دی ہم سوچ جدا دے سجی دے کلے نا دے سجی دے کنے تو سجی مانے کرا ویلے سجی دانو والا گاو رانے کرا دائی چی و اما من والبا والام و ارچ من دا پورا تا وقبل القسم و بل چکنی پر دیکھنا دا آغاچ دا لا دا زیدر چی مرشد احتانا ہاں ایک قسمنا ہاں ایک قسمنا مرشد احتانا ایک قولی ہی تعالی لکا دا کو دی بلتا رچ لا اقسم بے حاضر برا دے دا پر دیر پسنا چی باشنی لا دا لا زید دا چی منائے ہو کی دخدا مانا چی چی زی قسام لکا پر دیکھے ہاں شاد بونی دخدا مانا چی دا لا زید دا ان سمانا چی اقسم بے حاضر زی قسام کا پر دیکھے پہ جانا خدا دے فائدے دے پر ہوئی پہ جانا چکوا کے داو شاہی چلا پہ جانا انی لا زورا دا لیل قسم قسم کا سورا تا شتانا زکا چھ زخ خدای نسی جکی محضرات آتا رشتی آگی پہ جانا این متا خبر تا زورا تا نسی جن جو خود یا اوک شمو زکا قسم اسا پرن تیش قسم نامی زکا ایسو سادات متا دے کن زکا چھ تو چھ قسم این اپنی زیادو سادات متا دے سکتے جن قسم نسا پرن کنی متا قسم تا زورا تا شتانا فبیر ایسانا بمانا اقسمو و اما من والبا والام و ارچ من دا و بار والام دا فقط مرا ذکرها تو پا تکریس دے تسوا ذکر دے تو فیر خور فر فر جاس پخور بشا سے لکا چاہ جی من مرحبا چی من کی منی دا پر چی دیخ دیخ دیخ دیخ پس ہو چی زیے دار سی لکا دا و با کی مولا سے چی با دی منی دا پر دی منی دا پر چی دی پر چی دی پر چی دی پر چی دی پر چی دی پر چی دی پر چی دی پر چی دی پر چی دی تشوا تھا نا خود جرال سے دخل اس تو سر وڑا بھی یا تیمی کنی جیسا رہا سی کی مینو باولا داغه ده خوشو چې په دې ډول درې می وزایدتون لمن په یانسه من خوږه وزایدتون ودا زیدارتي علامات دې دا چې من زیدارتي چې الله خپل معنا دې ښکاته چې نه بل فن دې معنا پښ ښکاته سره د مثال در کړه ما جاءنی من احدن هاینه سمه چې ما جاءنی احدن تشوا کنا ودایت ولات زادو پد کنا ودانو ته ونه ته ده من فکر کلام الموجب پر کلام خاص موجب سے خلاف للکفی نه دا کہے چې په کلام غیر موجب سے لکه نه یې اسه به هم پدې څه کلام او څه زیادت سي پد کنا البته یو چې د کوفیون دی چې نه په کلام موجب سره شو دي زیادت نه اچھا او بلکې مو بابا کنا ها باندې ته په خاطر ولچا کیندې شو ولی سے آنا تھے میں دیکھنا ہوں اوپر ولی مصاحبہ تھے پشر ساچی تھی دیکھنا دیکھنا وزائے رکھن وزائے دار سی کیا سن بے ہاں کیا سن چی خبر نفع نخو ما زیدن بے قائم ما زیدن پا خبر دن پیش آئندو دا کہ کیا سن زائے دار سی او پر اسے بھام شے نخو حل زیدن بے قائم ہاں پا کرام خبری شے نا پا کراغاش شے تکن دی منفی شے او پا کرام اسے فہمی شے بے رکھا نا پا در شے تکن دی حاقی آسان و سمان و سمان سے سمان زیدہ سے تو مرفور شے جکن دی لکا بے حضد کا زیدون و کفا باللہ شہیدہ نام ذاکر مقتدہ شے پا خبر شے پا پایر شے کیا سن غا سمان زیدہ سے و بلکی میں وہ لام لام کنی شے زیدہ تلو وزائرة وداء لك قوله تعالى رادفا لكم اي رادفاكم بس انا رادفا لكم سيدي لان ساجد زي بس بس